er dus misschien anders uitzien. In plaats van twee ouders heb je er bijvoorbeeld opeens drie of soms zelfs vier. Dit kan voor problemen zorgen, maar daar wordt volgens de relatietherapeut Cathelie Weiler bewust over nagedacht. Net als bijvoorbeeld bij dit Belgische stel van drie die je hoort in het programma Mijn Thuis. Ik zou graag twee kinderen willen. Idealiter van allebei de partners één. Het basisidee van hoe wij kinderen hopen op te voeden is dat we, uiteraard zijn er twee biologische ouders, maar dat wel alle drie een ouderschapsfunctie vervullen. Dus eigenlijk dat het kind wordt opgevoed door drie personen. Voor mij is dat wel een droom inderdaad, dat we kunnen samenwonen. Dat zou een soort van living apart together scenario zijn, waarbij de begane vloer voor Hans is. De eerste verdieping is een gemeenschappelijke ruimte en dan bij wijze van spreken dat de tweede verdieping van mij is. Ja, polyamorie of een relatie met meerdere partners is in Nederland toegestaan, maar zij mogen volgens de wet niet trouwen. Terwijl we biologisch gezien eigenlijk polygaam zijn. Net als bijvoorbeeld homorelaties is polyamorie gewoon een andere vorm van liefde. Dus waarom zouden zij dan niet mogen trouwen? Moeten we een huwelijk tussen meerdere mensen geen erkenning geven? Of gaat dit te ver? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Dus de stelling is, meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Je kunt me bereiken via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Als het dus allebei niet kan, dan kun je ook altijd nog een spraakbericht achterlaten. Dat kan via de gratis NPO Radio 1 app. Dan komt je bericht bij mij binnen en dan kan ik hem dus afspelen. Maar je bent ook welkom om te bellen naar 0800-1121. 2-1. Goeie met Somebody to Love op NPO Radio 1. Gisteren ook 30 jaar geleden dat Freddie Mercury overleed. Ja, polyamorie of een relatie met meerdere partners is in Nederland toegestaan. Maar zij mogen dus volgens de wet niet trouwen. Terwijl we biologisch gezien eigenlijk polygaam zijn. Net als bijvoorbeeld homorelatie is polyamorie gewoon een andere vorm van liefde. Dus waarom zouden zij dan niet mogen trouwen? Moeten we een huwelijk tussen meerdere mensen geen erkenning geven? Of gaat dit volgens jou te ver? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Dus meerdere huwelijkspartners hebben moet kunnen. Dat is dus de stelling. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Marije gedaan. Die zegt, ik vind dat het moet kunnen. Wie zijn wij om dergelijke relaties niet te erkennen? We moeten nu eenmaal elkaar accepteren en iedereen zijn eigen ding laten doen. Wie ben ik om ze tegen te houden? Dirk ook via de app. Ik denk dat er heel veel bij komt kijken om dit zomaar toe te laten. Moeten we dan alle wetten en regelingen rond bijvoorbeeld alimentatie en het overnemen van de achternaam dan ook aanpassen? Misschien is het dan best dat we het hierbij laten. Anders veel te veel werk. Al dus Dirk ook. Ja, de stelling is dus meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Er is gebeld naar 0800-1121 door Fransje. Goedemorgen, Fransje. Hey, goedemorgen. Ja, meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Wat vind jij? Nou, ik vind dat ze moet kunnen. Ik vind dat je liefde niet kan begrenzen. En als jij dat wil verklaren aan de hele wereld door te trouwen, dan vind ik dat moet kunnen met meerdere mensen. Ja, ja, want je kan ook meerdere vriendschappen hebben. Dus waarom geen meerdere relaties? Ja, precies. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Vriendschap is ook een vorm van liefde. Dus waarom zou het dan niet kunnen als je met iemand wil trouwen? En ik snap de opmerking wel dat het misschien lastig is, maar hè, voor liefde, daar wil je toch niet voor in de weg staan? Ja, al kan ik me voorstellen dat het, behalve dat het iets moois is, ook heel moeilijk is. Want ja, je moet altijd met meerdere mensen rekening houden. En wat ik begreep is dat bij polygame relaties eigenlijk, dat je dus ook zelf ervoor kan kiezen dat je met twee mensen een relatie hebt, maar dat degene met wie je een relatie hebt ook voor een monogame relatie kan kiezen. Het is best een beetje complex. Ja, maar ook wel weer heel interessant. En als dat jouw manier is van leven, ja, wie zijn wij om te zeggen dat je dat niet mag verklaren voor het land, voor de wereld? Mm-hmm. Er wordt ook wel gezegd, Frans, dat het iets is van deze tijd. Wat vind jij daarvan? Ik denk dat inderdaad, hè, de tijd, dus we leven in een moderne tijd en mensen voelen zich steeds vrijer om ervoor uit te komen dat ze bijvoorbeeld polygaam zijn. Mm-hmm. Dus misschien is het inderdaad een ding van de tijd omdat mensen zich steeds vrijer voelen en stiekem altijd al polygaam waren, maar er nu pas iets over durft te zeggen. Ja, dus dat het meer geaccepteerd is eigenlijk. Ja, exact. Nou, duidelijk, Fransje, dankjewel. Ja, jullie bedankt voor het luisteren. Tot ziens, doei. Doei. Ja, de stelling is, meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Er is ook geappt door Natasja, die zegt, die wet is er voor een reden. Polygamie hoort niet thuis in de Nederlandse cultuur. Als we nu eenmaal alles gaan toelaten, verwatert dan alles waar Nederland voor staat. Al dus Natasja. En er is ook gebeld door Dirk. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen, met Dick. Met Dick? Ja. Oké, excuses, Dick. Ja. Meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Nee, ik ben het eens met het liedje van de Dijk. Ken je dat? Groot hart. Groot hart? Ja. Dus jij zegt dat dat gewoon wel moet kunnen eigenlijk? Nee, ik vind het gewoon niet gezond. Ik denk dat het heel lastig is om meerdere relaties aan te houden. Ja, je bedoelt meer dat het toch wel complexer is. Je gaat toch wel tegen bepaalde problemen aanlopen waarschijnlijk. Ja. En wat voor problemen zouden dat voor jou zijn als jouw partner zou zeggen, ik zou graag in een polygame relatie willen stappen en je gaat ermee akkoord? Nou, ik heb op dit moment geen partner, maar ik ben het eens met de Dijk, de zanger van de Dijk, Huub van der Lubbe. Die zingt in groot hart. Ik heb een groot hart, zo groot, het wordt nog mijn dood. Oh, oké. Dus je zegt eigenlijk gewoon, monogame relatie is meer jouw ding. Ja, precies. Dus jij vindt eigenlijk dat het niet wettelijk moet kunnen? Nee. Maar ja, soms kan je wel dik van meerdere mensen houden, toch? Oh, nou, Dick is verdwenen. De stelling is, meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover op NPO Radio 1. Ja, polyamorie of een relatie met meerdere partners is in Nederland toegestaan, maar zij mogen volgens de wet niet trouwen. Terwijl we biologisch gezien eigenlijk polygaam zijn. Dus waarom zouden zij dan niet mogen trouwen? Moeten we een huwelijk tussen meerdere mensen geen erkenning geven? Of gaat dit volgens jou te ver? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Barry Vet gedaan. Die zegt, fantastisch idee, altijd al een harem willen hebben. En Dirk Appelo zegt, zou je tegen je dochter zeggen dat het geen probleem is om met meerdere mannen te trouwen? Al dus Dirk Appelo ook via de app. En er is gebeld door Edward. Goedemorgen, Edward. Goedemorgen, Mike. Meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat er gezegd is dat biologisch polygaam zijn. Dat zou kunnen. Wij zijn ook moreel monogaam en dat moeten we niet willen. Ja, precies. Dat, maar iets monogamie is eigenlijk een beetje iets ons aangeleerd. Ja, dat vind ik niet. Want ik vind ook dat Miles Dekkers wordt aangehaald. En hij zegt dat we van de apen afstammen. Mm-hmm. Dat vind ik een beetje een vreemde stelling. Dan ga je vanuit dat ooit dat dode materie eigenlijk zelf het leven heeft gegrepen. En dat zichzelf georganiseerd heeft. En dat nooit bewezen zijn. Terwijl hij dat wel brengt als een een feit. En jullie brengen dat ook als een feit. Nou, ja, dat is meer een opmerking van Midas Dekker. Dankjewel, Edward. Meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. 0800-1121 dus. Mevrouw Kleine. Ja, hier ben ik. Hallo, mevrouw Kleine. Meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Dan moet de wet wel aangepast worden. En u spreekt over meerdere huwelijkspartners. Tot hoeveelheid wilt u gaan? Ja. En het lijkt me een hele verwarrende toestand voor eventuele kinderen. Hoe zit het met de erfrecht? Erfrecht moet herzien worden. Heel dus wat regels, hè, mevrouw Kleine? Ik denk dat het voor die kinderen echt niet zo leuk is. En daar wil ik het bij laten. Ja, dus als u denkt aan het gevoel van als u zich plaatst in het kind, dan is het eigenlijk niet heel prettig. En die moet je uiteindelijk ook niet vergeten. Hè? Dus dat bedoelt nee, u eigenlijk. Die moet je centraal stellen. Precies. Dat is het, mevrouw. Dank u voor de inspraak. Helemaal goed. Dank je wel voor het bellen, mevrouw Kleine. Prettige dag nog. Dank u. Tot ziens. Er is ook gebeld door Stanley. Goedemorgen, Stanley. Ja, goedemorgen. Meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen. Nou ja, wettelijk moet kunnen. Ik begrijp niet dat alles altijd in wetten gegoten moet worden. Ja. En dat alles met regels vastgelegd moet worden. En ik denk dat als dit soort mensen bestaan die dan ook tegelijkertijd met meerdere partners in een huwelijk willen treden, laat ze lekker gaan. En ik neem aan, er zijn niet voor niks notarissen om allerlei zaken vast te leggen. Dus ik denk ook niet dat het zo moeilijk is om, als er wat te verdelen valt, dat het op een normale manier op papier gezet kan worden. Maar Stanley, wat vindt u dan zelf van meerdere relaties? Ik ben gewoon monogaam. U bent gewoon monogaam? Ja hoor, ik bedoel gewoon lekker normaal. En geen achterlijke poespas waar tegenwoordig allemaal reclames voor zijn, voor allerlei. Ja, ik weet wat u bedoelt. En specifieke reclames, inderdaad. Extreme dingen die tegenwoordig allemaal. Ik vind gewoon één partner. En dat is toch voldoende? Eén partner is voldoende. Ja, dat vind ik wel. Maar ik vind dat andere, met al die regelgeving en dat er wetten aangepast moeten worden, is gewoon onzin. Dus duidelijk. Er staan notarissen en dan kan je alles gewoon normaal op papier zetten. Dus waar maakt iedereen zich zo druk om, jongen? Ja. Duidelijk, Stanley. Dankjewel voor het bellen. Okay. Tot ziens. Dag. Er is ook nog geappt in de NPO Radio 1-app. Wat mij betreft moet het wel kunnen. Het is misschien veel werk, maar hey, ik hou er meer aan over. Ook volgens Johan. En nog een andere Johan. Leven en laten leven. Of we het een huwelijk moeten noemen, weet ik niet. Maar wettelijk kader als er kinderen in het spel zijn, lijkt mij noodzakelijk. Groeten van een Johan. Er is ook gebeld door Bert. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen, Bert. Met Hans. Oh, Hans. Ja. Oh, nou, dat is raar, want er staat hier een andere Bert. Ik ga door naar Mark. Mark? Goedemorgen, Mark. Mark? Oh, Ben ik dat? Ja. Hey, kijk, ja, we hebben contact met Mark. Ja, met Mark. Ik ben direct aan de beurt, heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, ik ben wel voor, hoor. Ik zou je wel vertellen, ik kan je dat volgende vertellen. De Mormonen, die zijn ook vaak getrouwd met heel veel vrouwen. Dat komt in Amerika voor. Dat mannen met meerdere vrouwen zijn getrouwd. Soms zelfs met 7 vrouwen zijn getrouwd. Dat is ook in het verleden al gebeurd. Ik weet niet of het nog steeds is. Maar volgens mij mogen de Mormonen nog steeds trouwen, meerdere vrouwen. En ik weet dat in Tibet bijvoorbeeld, in India, en boven India, in Tibet, zijn vrouwen met meerdere mannen getrouwd. Ze zijn vaak getrouwd met 1 of 2 vrouwen. Dus met de broer van de vrouw. Dus ja, nee, inderdaad, dus dat zie je dan vaker. Maar wat vind je er zelf van polygame relaties? Nou, ik vind dat, waarom niet? Kijk, mannen en mannen mogen getrouwd zijn. Vrouwen en vrouwen mogen samen getrouwd zijn. Dus waarom mag dat ook niet? Ik heb daar helemaal geen probleem mee. Nee, jij ziet het wel zitten. Nou ja, ik persoonlijk ben helemaal niet getrouwd. Ik ben al mijn hele leven lang vrijgezel. En ik vind het ook echt hartstikke lekker. Er zijn ook mensen die dat ook vreemd vinden, dat je niet getrouwd bent en zo. Maar ik ben mijn hele leven lang ben ik nooit getrouwd geweest. En dat mag ook. Je mag ook vrijgezel zijn. Mm-hmm. Je mag, ik vind dat allemaal helemaal geen probleem. Ik maak er helemaal geen moeite mee. Dus nee hoor. Van jouw part vind je dus eigenlijk dat mensen gewoon met meerdere mensen mogen trouwen. Ja, en dat moet kunnen. We hebben Anton Heijboer gehad. Anton Heijboer was een man die in het verleden ook met een stuk of 7 of 8 vrouwen samenwoonde en zo. Dus als hij nou allemaal getrouwd was geweest met al die vrouwen, dan had ik helemaal geen probleem gevonden. Waarom? Wat is daar moeilijk aan? Wat is daar het probleem? Nee, maar goed, ik kan ook begrijpen dat sommige vrouwen heel erg goed met elkaar op kunnen schieten. En dan is er toevallig een man bij, nou, in dat groepje. Waarom niet? Ik vind het, waarom maken ze het allemaal zo moeilijk en zo? Nou. En iedereen denkt van, maar strak van, nou, je moet getrouwd zijn met 1 vrouw. Je hele leven lang. Vroeger was het gewoon een schande dat je scheidde en dat je dan opeens weer met een nieuwe vrouw ging trouwen. Ja, inderdaad. Vroeger was dat inderdaad schandalig. Ja. Ja, precies. En waarom? Nu is er zoveel mooie mogelijkheden over. En dus mensen moeten niet zo zitten ouwehoeren en flauwekullen. Nee hoor, ik vind gewoon als mensen in de maatschappij alles moet kunnen. Ik vind dat geen gezeik. Ik heb daar eens over nagedacht. Ik dacht van in het verleden, waarom is het niet zo dat als man mag je niet met meer vrouwen getrouwd zijn? Nou. Met 2, 3 en 4. In Saudi-Arabië doen ze dat ook. Ja. Dus, maar ik vind ook als emancipatie dat een vrouw ook kan zeggen, ja, oké, okay, maar ik wil ook graag met meer mannen getrouwd zijn. Nou, waarom niet? Als het kan, waarom niet? Ik vind het, ja, het moet allemaal kunnen. Ik vind het, kijk, anders moeten ze ook ophouden te zeggen van, nou, duidelijk, Mark, je hebt je punt gemaakt. Ja, precies. Huppakee. Hartstikke genoeg. Dankjewel, hè. Jij ook. Fijne dag. Jojo, bye-bye. Ja, meerdere huwelijkspartners hebben moet wettelijk kunnen, dus je kan nog appen via de NPO Radio 1-app. Santana met Michelle Branch, The Game of Love op NPO Radio 1. We gaan door naar het volgende onderwerp. Afgelopen weekend werd Henry Timmermans uit Nunspeet een ware snelwegheld. Op de A28 reed Henry een vrouw klem die achter het stuur onwel werd. Zijn heldendaad werd gefilmd en ging viraal. Voor Henry is zijn auto opofferen hier een logische beslissing. Mensen beschrijven dat inderdaad als een fantastische daad. Ik zelf kijk er redelijk nuchter naar. Ik heb daar totaal niet over nagedacht, over de consequenties. Ik heb alleen gezien dat een vrouw in nood was op dat moment. En ik heb getracht het op de beste manier op te lossen en haar zo spoedig mogelijk van dienst te kunnen zijn om haar te kunnen helpen. Dacht u aan uw auto? Nee, nul. Nul secondes. Mensenleven is belangrijk. Toch hebben niet alle verkeersdeelnemers een Henry die hen te hulp schiet. Vorig jaar zagen we een stijgende lijn in verkeersongevallen met gewonden. Verkeerspsycholoog Gerard ter Tolen legt deze trend uit bij Stax en Twam. Ja, ik ben er eigenlijk niet zo heel erg verbaasd over. De mobiele telefoon wordt nog ontzettend veel gebruikt in het verkeer, helaas. Voor corona was er ook een enorme haastcultuur in ieder geval. Bij iedereen had haast en daardoor hele korte lontjes als ze in de weg werden gezeten. Ja, en dan blijft het ook een beetje uit aan echte investeringen aan verkeersveiligheid. Er wordt wel veel over gepraat, maar er wordt eigenlijk te weinig aan gedaan. En je moet dus altijd goed letten op de weg, maar toch maak je soms gekke situaties mee. Daarom vroegen we mensen op straat wat de gekste verkeerssituatie is die zij hebben meegemaakt. 'S Ochtends op de fiets in Amsterdam, toen kwam er een vrouw die wilde gewoon met haar auto voor me. En toen weet ik nog dat ik met mijn middelvinger in de lucht stond en fuck you, met allebei mijn middelvingers. En toen zag ik aan de overkant van de weg een klant waar ik die later die middag mee af ging springen. En toen dacht ik... Nou, ik weet nog wel mijn eerste rijles. Dus echt de allereerste keer dat ik in een auto zat. In die les heb ik een meeuwdood gereden. Ik reed in een auto die ik niet kende. En ik wist niet hoe het licht daarvan aan moest. Dus heb ik uit pure paniek maar gewoon de hele weg het grootlicht aangehouden. Was beter dan niks, dacht ik. Maar als je grootlichten aan hebt, dat betekent niet dat dan automatisch ook je achterlichten aanstaan. Maar daar had ik ook wat op bedacht. Ik dacht, als ik nou heel lichtjes de rem aantik, dan zien mensen ook achter mij licht. Henry Timmermans wordt nu een snelwegheld genoemd nadat hij een bewusteloze vrouw klem reed. Jammer genoeg komen verkeersongevallen vaker voor door bijvoorbeeld telefoongebruik of omdat we onszelf opjagen. Al met al maken we genoeg gekke dingen mee op de weg. Daarom praat ik graag verder met je aan de hand van de volgende vraag. Wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt in het verkeer? Dus wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt in het verkeer? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Je kunt dus ook nog een voice-appje achterlaten via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kun je een spraakbericht, die komt dan bij me binnen en dan kan ik hem dus voor je afspelen. Maar je kunt dus ook bellen naar 0800-1121. Wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt in het verkeer? You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast?

En jullie zijn doorgereden of? Nou, mijn vader is bij zo'n vluchthaven gaan staan om te kijken van, oh god, is er ook schade aan de auto? Want er reed nog wat verkeer achter. Dus je kon ook niet zomaar gezellig zeggen, weet je wat, ik zet hem even snel aan de kant om te kijken van, kan ik je vos van de weg halen? Nou ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk gewoon zo. Ja. Maar goed, mijn vader heeft verder eigenlijk gewoon geen schade aan de auto ontdekt. Of in ieder geval geen schade waardoor je niet meer verder kon rijden. Maar het was wel even schrikken, denk ik. Het was zeker schrik, want je voelde gewoon echt een klappen. Je voelde gewoon echt het voorwiel voelde je gewoon echt heen en weer trekken. Ja, het was echt. Dat was dat ik dacht van, dat kan wel eens een structurele gevaar van de auto kan het opgeleverd hebben. Dus de wielophanging. En het leven van een dier, hè, Gerrit? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Ik snap dat de auto ook vervelend is. Maar ja. Want je rijdt zelf geen auto, toch? Nee, ik heb ook geen rijbewijs, nee. Jij gaat vaak met de fiets? Ik doe alles met de fiets of het openbaar vervoer. Kom je daar ook wel eens gekke dingen tegen? Ik woon natuurlijk zelf in een buitengebied. En het is altijd lekker rustig. Dus ja, echt gekke dingen, nee, dat ben ik hier nog niet tegengekomen, nee. Mm. Gelukkig maar, Gerrit. Ja. Dankjewel voor het bellen. Is goed. Tot ziens, hè. Bye bye. Wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt? 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1. Dat heeft ook Gerda gedaan. Mai, goedemorgen. Het gekste dat ik heb meegemaakt in het verkeer was op Rijksweg 12 in de auto met een vriendin van Delft naar Hilversum Mediapark. Ter hoogte van Gouda en een fietser dodelijk naast de auto. Moest op tijd in Hilversum, dus er is verder niks mee gedaan. 112 bellen of zo. Fijne uitzending en een prettige welverdiende vakantie. Veel plezier, wel thuis. Polos, dankjewel, Gerda ook. En er is gebeld door Wim. Goedemorgen, Wim. Hey, goedemorgen, Mai. Wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt in het verkeer, Wim? Nou, heel raar. Ik ben een keer omvergelopen op de motor door een voetganger. Oh. Ja, dat is een beetje. Ik zal het even uitleggen. Ik reed heel stagjes, stapvoets, in Amsterdam op de Overtoom. En dan rijdt lijn 1, de tram. En die stopte bij een halte. En ik rijd nog steeds, misschien 10 kilometer per uur naar het stoplicht toe. En daar komt aan de andere kant van de tram een voetganger. Die stapt uit de tram, hoor ik later. En die steekt heel snel over zonder te kijken. En die loopt mijn voorwiel eigenlijk gewoon omver. Oh jeetje. Ja, dus ik viel, niet ernstig. Maar hij viel ook, hij maakte een rotsmak. Kwam op de motorkap van een auto terecht. Oh, wat heftig. Ja, en op het moment dat ik dat zag gebeuren, zag ik ook dat hij een mes in zijn handen had. Hè? Ja, heel gek. Het was gewoon een steekwapen in ieder geval. Dat viel daar ook. Nou, die man was er best wel slecht aan toe. Maar wel verschrikken ook dat je dat dan ook nog even erbij ziet. Ja, natuurlijk. Ik schrok me rot. Maar ja, goed, je bent ook nog een beetje in shock. Niet in je doen. Ja, in shock. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat het even schrikken is. En dan krijg je dat er ook nog bij. Wel een beetje gek. Het eerste wat ik dacht, die motor moet omhoog. Ja. Die moet op zijn wielen staan. En er waren wat mensen rondom erbij gekomen. En die man die was best wel slecht aan toe, dus die werd afgevoerd. Oh jeetje. Ondanks dat het helemaal niet hard ging, maar goed. Heb je daarna nog contact gehad met die man? Nou, ik ben nog niet klaar. Oh, oké. Okay. Kom nog een vervolg. Deel 1. Ja, ik had schade. En ik denk van, ik moet naar dat ziekenhuis. Dus ik heb de politie gebeld en gevraagd waar die man was opgenomen. Dat was ook, ik weet niet meer waar, maar het was in Amsterdam, in het ziekenhuis. Dus ik ben daarheen gegaan en gevraagd naar die opname. En toen kreeg ik te horen, die is weggelopen. Oh? Die man is er niet meer. Die was gewoon weggelopen. Ja, waarschijnlijk niet verzekerd, of ik weet het niet. Maar het was een vreemde middag. Ja, en dat is denk ik ook wel raar dat je dan naar het ziekenhuis komt en dat je hoort, nou, hij is verdwenen uit het niets. Hem aan het opzoeken. Ik wilde natuurlijk contact hebben. Ik wilde gegevens hebben van hem. En de man is gewoon weggelopen. Blijkbaar was hij opgenomen en is de bed uitgestapt en ze wisten niet waar hij was. Nou, ik denk dat de schade wellicht bij hem dan toch wat minder, zeg maar, dat het wel meeviel dan uiteindelijk. Het viel bij mij ook wel mee. Het waren wat spiegels en een kuipje dat scheef stond. Maar goed, toch, het was een rare gebeurtenis. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, goed. Ik heb er nog wel één trouwens. Dat is? Op de snelweg naar Duitsland, naar het zuiden, naar Zwitserland, reed ik daar. En hard, 120, 130. En er staat opeens een hert op de weg. in de lichten, in de verte. En ik was met mijn vrouw op dat moment. En we zeiden allebei, wat doen we nou? Doorrijden, want het is hartstikke druk. En, je moet natuurlijk in je binnenspiegel kijken. Kijken of er nog een auto achterop je zou kunnen klappen. Zit er naast je. Het was, ik schrok maar op. B staat gewoon midden op de weg. En ik ben maar naar links gegaan. Ik ben er langs gereden. En vervolgens stond hij er nog in mijn spiegel. Dat heeft waarschijnlijk niet zo heel lang geduurd, denk ik dan. Maar dat was schrikken. Ja. Nou, Wim, je hebt genoeg meegemaakt dus op de weg. Ja, mag ik wel als je 60 bent, toch? Dankjewel voor het delen. Hey, fijne avond. Tot ziens. Doei. Wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt in het verkeer? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En we vroegen iemand op straat om ook zijn of haar verhaal te delen met ons. Ik weet nog een keertje dat ik klaar was met werken. En dan moest ik op de fiets naar huis. En ineens zie ik allemaal zwarte schimmel om me heen. En ik hoorde allemaal geluiden en ik denk, wat is dit? En toen zag ik dus dat er 4 à 5 volwassen paarden gewoon waren losgebroken. En dus in volle vaart achter mij aanrenden op die lange landweg. Maar ja, die paarden die bleven gewoon volhouden. Dus op een gegeven moment denk ik, nou, dit gaat echt me dood worden. Dus toen heb ik maar 112 gebeld. Nou, het eerste wat ik hoor is dat die man gewoon in lachen uitbarst en gewoon zegt, ik hoor ze, ik hoor ze. Ja, een beetje gekke situatie inderdaad. De vraag is, wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt in het verkeer? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. They paved paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You pay a paradise and put up a fucking lie. It took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up. I wanna give it, why you wanna give it, why you wanna De Yellow Taxi van Counting Crows en Vanessa Carlton op NPO Radio 1. Wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt in het verkeer? 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Charles gedaan. Die zegt, ik zag ooit een haan en een stuk of 7 kippen helpen veilig een drukke provinciale weg over te steken. Compleet met links en rechts kijken. Nou, dat is inderdaad wel grappig. Ik weet niet of dat waar is. Er is ook gebeld door Richard. Goedemorgen, Richard. Hey, goedemorgen, Mai. Hi, Richard. Hi, alles goed? Goed, met jou ook? Ja, lekker en leuk te horen dat je een maand vrij bent. Heerlijk, toch? Ja, ik moet nog 5 weken wachten. Ben ik met kerst en oud en nieuw ben ik 2 weken vrij. Oh. Dat wil ik nog even. Wat lekker, zeg. Ik zit al die verhalen aan te horen. Weet je wat het is, Mai? Mensen zouden eigenlijk een stukje rust in zichzelf moeten vinden. Kijk, ik bedoel van dat een politie, een brandweer of een ambulance nou haast heeft, maar een automobilist haast in het raar. Mm. Maar goed, ik zal naar mijn punt komen. En jij bent vrachtwagenchauffeur, hè? Jij maakt gekke dingen mee natuurlijk op de weg. Ik heb mijn ik kan er een boek over schrijven ondertussen, maar ik ga het even kort houden, want ik heb nog een paar minuten. Maar wat me wel eens opvalt, en dat zullen alle jongens in de distributie wel eens meemaken, maar het is niet echt een punt, dat mensen te bloed zijn om om te lopen en zelfs onder je laadklep doorlopen, en vrouwen met kinderen gewoon, maar dat is mijn punt niet. Nee, het gekste wat ik hoor, en dit heb ik meegemaakt, hè, ik bedoel, van stel je voor dat je 30 seconden kwijt bent op een dag, ja. Maar goed, het verponste, dat was bij een knooppunt Jouweren. En de chauffeurs was dat wel wezen. Bij Jouweren was vroeger een rotonde en daar hebben ze nou een flyover gemaakt. Dan kon je, als ja, je vanaf, ik weet exact welk punt dat is. Precies, de A7, A6. Ik heb daar dus een spookrijder meegemaakt. Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur. Ik reed, het was dan ook rond de uur of 4. En ik zat zo te rijden mij en ik zag op een gegeven moment koplampen. En ik zie een vangrail. Ik denk, hier klopt iets niet. Jeetje, wat schrikken zeg. Ja, en ik heb inderdaad later ook 1 en 2 nog gebeld. Maar dat heb ik voor me ook totaal gezien. Maar je weet niet wat je meemaakt. Ik denk, ik heb niet gezopen. Ik was kiplek, het was woensdag. Ik had geen druppel alcohol in mijn bloed. Ik denk, dat klopt iets niet. Maar je zal op dat moment worden ingehaald. Maar je rijdt zo iemand hartstikke dood, joh. Ja, ja, ja. Echt heel gevaarlijk. Ja, echt wel. Maar nou ja, en op de A12 ben ik een keer een fietser tegengekomen. Maar weet je wat het is? Als je ook naar, als je bijvoorbeeld op Telegraaf met naar de, al die agressie kijkt, dan denk ik bij mezelf, jongens, een collega heeft mij wel eens tegen me gezegd. Want natuurlijk heb ik ook wel eens bepaalde momenten dat ik denk van joh, moet het allemaal zo? Maar een collega heeft wel eens gezegd, beste mij, joh, Ries, schud met je kop, hou je schouders op en ga gewoon weer door. Adem in. Adem uit. Want ja, sommige mensen weten niet beter, weet je wel. Maar ja. Spookrijden is toch wel het heftigste wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Kan ik me voorstellen. Ik heb overigens wel eens, dat was na de uitzending hiervan gaan, dat ik dan terug naar huis moest. En toen stond er een dikke file en toen snapte ik ook waarom. Er was ooit een keer een vrachtwagen gekanteld. En gewoon echt horizontaal midden op de snelweg. Ja. Dat is schrikken. Ja, dat geloof ik ook. En allemaal voor de chauffeur die het meemaakt. Maar ook van de week dat er helaas weer 2 komen. Je weet de toedracht niet. Hè? En ik hoorde het ook al in de intro over de telefoon. Ja, kijk, ik ga niet de Jan-Peter Balkenende uitleggen dat ik dat ding dan nooit pak. Maar of je nou een compleet iets wil opzoeken wat echt een half uur duurt. Of dat je gewoon even gaat googlen of er hier en daar de file staat. Het is alle twee absoluut niet goed te praten. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk, en beste mij, dat weet je zelf ook. Zodra een automobilist of een vrachtwagen begint te slingeren of weet ik veel wat. We kennen 2 dingen of 3 dingen. Of hij is van wel, of de persoon heeft gezopen. Of ze zijn moe, of ze zitten met de telefoon. Die haal je er zo tussenuit. Duidelijk, dus als ze slingeren, dan gebeurt er wat, zeg je eigenlijk. Dankjewel, Richard. Is goed, mij. Doei, doei. Jojo, bye bye. En tot slot nog even Ricardo. Goedemorgen, Ricardo. Ricardo. Goedemorgen. Jij bent ook vrachtwagenchauffeur? Ja, ja, ik hoorde net Richard praten. Ik doe winkeldistributie. Ja. En zo reed ik naar de winkel in Wassenaar. Dan rijd ik 20 minuten lang achter hetzelfde vrouwtje aan. En hetzelfde vrouwtje dat rijdt dezelfde omweg als ik nodig heb om op mijn losplek te komen. En vervolgens zet zij hem gewoon op mijn losplek neer. Ik denk, nou, we krijgen gewoon nou je overal parkeerplek vrij. En die moet hem precies op mijn plek neerzetten. Ik denk, nou, dat is een mooie. Dus ik vraag aan de dame of ze de auto op een parkeerplek wil zetten. Dat ik al 20 minuten achteraan rijd en dat ik graag wil lossen. En ze kijkt me aan alsof ik een open strom ben. En ze zegt, nou, ik moet even de winkel in. Hij zat al zo de winkel in. Ik denk, nou ben je van mij. Dus ik heb mijn trailer heb ik om haar wagentje heen gevouwen. Zodat zij geen kant meer op kon. En ik nog wel mijn werk kon verrichten. Oh, wat gemeen, Ricardo. Ik was er een kwartier mee bezig om zo neer te zetten. En uiteindelijk komt dat vrouwtje aanlopen. En die zegt van, meneer, wil jij die wagen even weghalen? Ik heb haast. Dus ik begon een beetje te lachen heel stiekem. Ik zeg, nou sorry mevrouw. Ik zeg, maar daar had je even een parkeerplek aan moeten zoeken. Ik zeg, er is plek zat. Ik zeg, en ik vraag er nog lief aan je. En er gebeurt niks. En toen? Dus toen ben ik gewoon gaan lossen. Ik had maar 12 karretjes of zo, ben je 10 minuten mee bezig. Dus hij vroeg mij van, hoe lang ben je daar mee bezig? Ik zeg, nou, ik zeg, als je meehelpt, 10 minuten. Ik zeg, anders ietsjes langer. Nou, die mevrouw die werd wit heet, die zegt, je denkt toch niet dat ik ga helpen en ik heb haar. Ik zeg, dan kan je beter wel helpen. Maar uiteindelijk heb ik het 3 kwartier laten staan wachten. Je hebt er gewoon hard teruggepakt, dus Ricardo. Ja, op een gegeven moment ben je het gewoon moe. Zij is dan de derde. Misschien is het voor haar de eerste keer dat ze het doet. Maar voor mij is het de zoveelste keer. En op een gegeven moment ben je daar wel een beetje klaar mee. Ja, dus dan heb je je trucjes. Ricardo, dankjewel voor het bellen. Jojo, bye bye. Ook nog via de app. Daniel zegt, beste mij een andere vreemde zaak. Ik reed gepakt met mijn fiets in de Hoge Venen in het woud. En toen sprongen everzwijnen met hun jongen langs me op de snelweg. Op de veldweg zelfs. Dat is even schrikken, Daniel. Dankjewel voor het appen ook. En ook nog via de app. Marieke, onderweg naar mijn werk kwam ik iets heel eigenaardigs tegen. Ik fietste voorbij een kruispunt en kon mijn ogen niet geloven. Er zat gewoon een persoon in een clownpak achter het stuur. Ik was dus zo afgeleid dat ik tegen een paal fietste. Dat was zo gevaarlijk. Dankjewel ook nog via de app. Ja, na de klok van 5 uur ga ik in gesprek met Zuid-Korea-kenner Sangha Yo over de Koreagolf. Dat allemaal na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie wil dat voor meer militairen een vaccinatieplicht gaat gelden. Nu geldt de verplichte coronaprik alleen voor militairen die worden uitgezonden. Dat zou moeten worden uitgebreid naar personeel dat zich voorbereidt op een missie of op korte termijn kan worden uitgezonden, zegt een woordvoerder van het ministerie tegen de Telegraaf. Defensie benadrukt dat er geen algemene vaccinatieplicht voor militairen komt, maar volgens de militaire vakbond AFNP komt het daar in de praktijk wel bijna op neer. De bond is tegen een verplichte coronaprik voor alle militairen. De Nederlandse ziekenhuizen moeten op korte termijn een groot deel van hun planbare zorg gaan afzeggen om ruimte te maken voor coronapatiënten. Bijvoorbeeld heupoperaties en liesbreukencorrecties worden dan vrijwel niet meer uitgevoerd. De crisis in de zorg is daarmee een nieuwe fase ingegaan, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De zorg verkeert nu in fase 2D, het laatste niveau voor crisisfase 3. Die staat beter bekend als code zwart. Volgens de laatste cijfers liggen er 2535 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 505 op de intensive care. 3 witte mannen zijn in de Amerikaanse staat Georgia veroordeeld voor de moord op een zwarte jogger. Ze hadden Ahmaud Aubrey van 25 vorig jaar februari achtervolgd met auto's en van dichtbij doodgeschoten. Pas nadat 2 maanden later beelden van de moord waren uitgelekt op internet, werden de mannen vervolgd. De 3 moordenaars zijn een vader, een zoon en een buurman. Ze dachten dat Aubrey een inbreker was en wilden hem arresteren. Een jury oordeelde dat ze schuldig zijn aan moord. De strafmaat wordt later bepaald door een rechter. Het weer. Er trekken regenbuien over van noordwest naar zuidoost. Vanmiddag is het overwegend droog. Af en toe breekt de zon door en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 25 november en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws. Zometeen ga ik in gesprek met Zuid-Korea-kenner Sangha Yo over de Koreaanse cultuurgolf. Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag wordt er in Amerika overal kalkoen geserveerd, want het is Thanksgiving Day. Dan komen families samen en staan ze even stil waarvoor ze dankbaar zijn. En ter ere van Orange the World Day, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, kleuren meerdere gebouwen in Rotterdam oranje. En het OMT komt vandaag met een vervroegd advies. Het kabinet neemt het advies morgen mee in overleg en presenteert daarna de eventuele nieuwe maatregelen in de persconferentie. Maar nu gaan we in gesprek met Zuid-Korea-kenner Sang-ha-yo over de Koreaanse cultuurgolf. En de Oscar gaat naar Parasite. En als laatste hoor je dus K-pop-sensatie BTS en werd deze week bij de American Music Awards uitgeroepen tot artiest van het jaar. De film Parasite won vorig jaar als eerste niet-Engelstalige film de Oscar voor beste film. En op Netflix breken series als Squid Game en Hellbound alle kijkcijferrecords. Ja, Zuid-Koreaanse cultuur is overal en deze Koreaanse golf lijkt niet te stoppen. Hoog tijd dus om dieper in de Koreaanse cultuur te duiken. En dat doe ik het komende uur met Zuid-Korea-kenner Sang-ha-yo. Zij was van 2005 tot 2008 Zuid-Korea-correspondent voor onder andere Trouw en BNR. Heb je een vraag voor Sang-ha? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Welkom, Sang-ha. Goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen, ja. De Koreaanse cultuur is momenteel overal te zien. We hoorden net al een compilatie van wat bekende films, series en muziek. Maar laten we nog even de balans opmaken. Wat zit er allemaal in die Koreaanse golf? Wat zit er allemaal in de Koreaanse golf? Ja, je noemde het al, in ieder geval de muziek, K-pop, BTS, wat je net zei, film, maar ook eten. Laat ik dat ook even noemen. Als ik naar de biowinkel ga tegenwoordig, zie ik ook gewoon kimchi staan in de schappen. Heerlijk vind dus ik dat. Van alles. Wat zeg je? Dat vind ik het allerlekkerste wat er is. Ja, toch? Het is even wennen. Volgens mij vind je het of superlekker of vreselijk. Maar, kun jij uitleggen aan de luisteraars wat kimchi precies is? Kimchi is gefermenteerde kool. Dus je maakt het met Chinese kool. Je doet wat anchovispasta, pepertjes, heel veel knoflook en groenten bij. En dat laat je dan een paar weken lekker verzuren. Net als zuurkool. En dan krijg je een beetje frisse kool. Dat kan je overal bij eten, bij rijst of op brood. Ja. Hartstikke lekker. En je bent zelf ook Koreaans. Maar wat zijn jouw persoonlijke favorieten uit de Koreaanse golf? Ik vind zelf de wat oudere K-pop wel leuk. Ik moet zeggen dat ik zelf bandjes als Blackpink en BTS, die zijn super hip en een beetje shiny en super choreografeerd. Ik ben zelf, toen ik in Korea woonde, tussen 2005 en 2008, was de K-pop wat minder hip, zeg maar. Een beetje wat rustiger, niet van die boybands die, zeg maar, synchroon dansen. Maar wel beginnend, toch? Wel populair, zeg maar. Wat zeg je? Wel qua populariteit, wel heel beginnend in Azië, zeg maar, rond die tijd. Ja, nee, absoluut. Ja, ik weet nog, toen ik daar woonde, toen bestond het woord Hallyu al, de Koreaanse golf. Dus dat las je toen ook al. Alleen was die Koreaanse golf, dus die Korean Wave, vooral, zeg maar, overgeslagen naar landen als Japan en China. Dus vooral in Azië. Het was redelijk, binnen dat gebied. En het is nu wel anders, omdat het toch helemaal is overgeslagen naar Amerika en naar Europa, naar Nederland. Maar toen was het al, toen waren Koreaanse drama's, Koreaanse soaps waren super populair. Ik weet nog, ik had toen net die populariteitsgolf gemist, maar ik weet nog dat toen op tv Winter Sonata speelde. Ja. Het ging dan over een... ken je dat nog? Ja, nou ja, mijn moeder is Japans, dus ik heb ook in Japan gewoond. Dus ik weet dat het Koreaanse trend ook heel vaak overvloog naar Japan. En Winter Sonata was eigenlijk de eerste K-drama, de Koreaanse drama, die dus enorm populair werd in Japan. En daardoor zag je ook dat de muziek populair werd, voornamelijk. Ja, klopt, ja. Het begon allemaal daar en via internet, via streamingsdiensten tegenwoordig, is het allemaal gewoon overgeslagen. Maar het begon inderdaad in de omringende landen. Mm. En Winter Sonata, die acteur, dat weet ik nog. Ik zag altijd levensgrote poppen van hem ergens staan. Of hij maakte dan reclame voor een crampje hier en daar. Of mokken. Maar ik weet nog dat in Japan waren ze echt helemaal, helemaal fan. En toen was het dus eigenlijk al. Dus die Koreaanse golf is niet iets van sinds Squid Game of zo. Ja, dat niet. Ja, daar gaan we het ook zo nog even over hebben. Is het voor heel veel mensen voelt die Koreaanse golf als iets wat nu in één keer plotseling er is. Maar is dat iets plotseling volgens jou? Nee. Nee, het lijkt net inderdaad van, het is iets van gisteren en we zijn er vandaag mee wakker geworden of zoiets. Vooral met Squid Game. Maar het is al, ja, ik denk al 20 jaar gaande. En echt langzaam zo naar buiten gedruppeld. Maar inderdaad, die drama's, die waren er al in de jaren 2000. De muziek ook. Alleen wat minder gelikt dan nu, zeg maar. Ja, het eten, ik denk dat wel wat misschien wat langer heeft geduurd. Ik denk wel dat mensen die naar Korea gingen, kregen altijd opmerking van, oh, superveel en super lekker gegeten. Maar films, ik weet niet, ben je wel eens naar het Rotterdams Filmfestival gegaan? Zeker. Ja, nou, dan weet je, kan je ook wel herinneren dat daar heel veel Koreaanse films op een gegeven moment draaiden en dat die ook best wel populair waren. Zoals, ja, Oldboy kan ik me nog herinneren. Oasis was ook nog best wel heel populair. Alleen was dat misschien iets voor de happy few, zeg maar. Het was nog niet zo voor een breed publiek. Het was misschien ook meer arthouse gerelateerd, zou je ook eerder kunnen zeggen, denk ik. Ja, precies. Ja, een beetje cult. Ja, nee, precies. En Sangho, verklaar je eigenlijk de populariteit? Ik denk gewoon, omdat het eerst wel hele fascinerende films zijn. Ik denk dat de gegevens van zo'n Squid Game of Oasis van vroeger of Oldboy, ook maar een Koreaanse hit te noemen, dat die gegevens wel heel fascinerend zijn. En ik denk ook wel dat de thema's die je in de Koreaanse films ziet, dat die vaak ook wel aanspreken voor een grote groep. Om dan toch maar weer naar Squid Game te gaan. We kijken toch naar mensen die op de een of andere manier niet helemaal in de maatschappij passen. Die schulden hebben of die met enorme dilemma's zitten. Ik denk dat dat toch wel iets universeels is. Ja, dan hebben we het voornamelijk over films. Maar bijvoorbeeld de populariteit als het gaat om eten of om muziek en ook om beautyproducten. Dat is nu ook een ding. Is dat ook te verklaren? Ja, ik denk dat het misschien een beetje, misschien simpel gezegd, begon met films en K-pop. En K-pop vooral heel erg. En dat jonge mensen daardoor toch nieuwsgierig naar raken naar, hè, wat is dat dan? Wat is dat voor een land? En dat je dan ziet dat mensen dan inderdaad de beautyproducten kopen of het eten. Dus dat ze gaandeweg meer nieuwsgierig zijn naar andere aspecten van de Koreaanse cultuur. Maar ik denk wel dat K-pop een heel belangrijke motor is geweest. Hm. Ja, en ik zei net al, je bent zelf Koreaans. Maar hoe reageren de Nederlandse Koreanen op de populariteit van hun eigen cultuur in Nederland? Ja, die vinden dat toch wel weer heel leuk. Als ik kijk naar mijn eigen ouders, die zijn wel al op leeftijd hoor. Dat is echt wel de oudere generatie. Die lezen dan op de Koreaanse kranten over Squid Game bijvoorbeeld of Hellbound. Ze hebben het niet gezien. Mijn ouders hebben geen Netflix, maar ze weten dat het er is. Dus dan zijn ze wel toch wel een soort van trots. Maar ook wel een beetje zo van, ja, maar we wisten toch al lang dat Korea goed was in. En dan noemt ze dingen op als film, muziek, boeken. Dus het is enerzijds reageren ze super positief. En anderzijds ook van, ja, we wisten het al lang. Al denk ik dat Squid Game, ja, ik denk niet dat mijn moeder dat leuk vindt vanwege al het geweld. Het is natuurlijk best wel super bloedig. Maar ik denk wel dat ze die spelletjes die daarin in terechtkomen, die daar ziet, zoals wat hier dan heet Anne-Maria Koekoek, hebben zij vroeger gespeeld. Ze vertelde wel van, ja, vroeger hadden we gewoon geen speelgoed. Of niet van die dingen zoals jullie nu hebben. Weet je, iPads of games of wat zo. Of wat dan ook. En ze deden gewoon heel veel van dat soort spelletjes. Dus ik denk dat het in die zin de oudere generatie wel weer een soort melancholie of nostalgie kan opleveren. Omdat ze die spelletjes van vroeger zien. Ja. Dan wel in een beetje een gruwelijk jasje. Maar dat speelt dan ook wel weer. Maar het heeft dus een tweede leven gekregen, hè? Eigenlijk door de serie ook. Ja, absoluut. Ja. We duiken dit uur in de Zuid-Koreaanse cultuur. Want waar komen die populaire series als Squid Game nou eigenlijk vandaan? Heb je een vraag voor Sangho? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Be my only one. 이렇게 부르고 싶은 이름 내 곁에 내 손을 잡고서 같이 걸어요. 비가 오는 밤에도 외로웠던 낮에도 그대와 난 빛깔을 내게 가득 칠해줘요. 내가 더 잘 알게요. 이렇게 같이 있어준다면 No, I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 마요 마요 마요 내 사랑 Be my only love 걸어 걸어가는 발걸음마다 기분 좋아 꼭 둘이서 추는 춤 같아 말할 수 있어 그렇게 나 말하고 싶어 Say I love you 쉬고 싶은 밤에도 바쁘던 아침에도 그대 내게 쉴 곳을 마음속에 마련해요 내가 더 잘 알게요 그 맘을 내게 나눠 Hi met Only staat nu echt enorm hoog in de hitlijsten van Korea. Ja, we duiken dit uur in de Zuid-Koreaanse cultuur. Want waar komen die populaire series als Squid Game nou eigenlijk vandaan? Heb je een vraag voor Sang Ha-Jo? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje in de NPO Radio 1-app. Ja, Sang Ha, de Koreaanse golf bestaat dus deels uit het hele glamorous en gelikte K-pop. Maar aan de andere kant is ook het hele grimmige, donkere series zoals Squid Game en Parasite. Waar komen volgens jou deze uitersten vandaan? Ik denk toch enerzijds die grimmigheid dat het dan toch komt uit onvrede van de bevolking die daar woont. De ongelijkheid in Korea is best wel groot, hoog. Ja? Have en have nots, wat we hier in Nederland hebben, is daar gewoon, die kloof is gewoon super, super groot. Je hebt rijke mensen die op een universitaire studie hebben gedaan, op een hele goede universiteit hebben gezeten. En je hebt mensen die dat dan niet hebben, geen baan hebben. En in Korea heb je ook niet zo'n enorm sociaal vangnet als hier. Hè? Geen uitkering, geen WW, geen bijstand. Dus als je daar geen geld hebt, dan is het gewoon ja, dan heb je gewoon echt een probleem, om het zo te zeggen. Dus als je in een verkeerde wieg bent geboren, dan is het eigenlijk al, ja, kan het eigenlijk heel bepalend zijn voor de rest van je leven. Ja, absoluut. Dan moet je echt veel harder werken. En ik merk wel dat, en ook dat zie je dan ook wel weer een beetje terug in die films, dat ja, mensen zijn daar natuurlijk gewoon, die maken zich zorgen. Die willen natuurlijk ook dat er een soort, ja, dat die mensen die zeg maar niets hebben, dat die ook gewoon toegang hebben tot inderdaad of goed onderwijs, banen. Hè. Er is nu ook best wel grote werkloosheid daar. Dus de mensen die ontevredenheid over wat we in Nederland ook kennen. De mensen die wel geld hebben en huizen, laten we dat ook niet vergeten. Maar dat is zo tegenstrijdig met die K-pop-wereld, waarbij het dus echt miljoenen worden ingestopt in zo'n videoclip, in zo'n plaat, internationaal werken ze met de grootste artiesten, de grootste producers. En dat je dan eigenlijk in de films dan nog de maatschappij kritische kant ziet. Maar dat je dus als kijker, internationale kijker, dus eigenlijk totaal het gevoel hebt dat het eigenlijk qua welvaart heel goed gaat in dat land. Ja, nou ja, het is ook een rijk land hoor. Dat sowieso. Het is een superrijk land. En als je daar rondloopt, dan zie je dat ook meteen in Seoul. Hè? Die technologie, al die tv-schermen op die wolkenkrabbers. Ja. Wifi in de metro. Dus het is een rijk land. Dat staat gewoon buiten kijf. Maar het is eigenlijk alles wat je zegt. Ik bedoel, het is alle twee zijn dat soort gezichten van Korea. Enerzijds die poppy gelikte, perfecte mensen. Mensen in Korea zijn gewoon heel erg gebrand op... op winnen, op er goed uitzien, op nummer 1 staan. Dus dat hoort ook bij. Maar anderzijds zijn er inderdaad ook wel mensen die zich zorgen maken daarover. Dat je altijd moet presteren, dat je er zo perfect moet uitzien. Hè, die ongelijkheid waar we het net over hadden. Het hoort allemaal bij. Het is geen grimmig land hoor, absoluut niet. Dus als je naar die films kijkt, denk je dat misschien van wow, wat is dat? Maar er zijn... Ja. Het is gewoon vooral een heel erg genre wat heel goed werkt inderdaad in de K-drama. Een genre daar, ja. Tuurlijk, want je hebt ook van die onwijs zoetsappige romantiedramas over first love. Een beetje zoals die Wintersonate, weet je wel. Ze zijn daar enorm goed in de Koreanen inderdaad om de beste romantische comedies te ontwikkelen. Precies. Dus dat is ook een kant. Ja, maar dat gelikte van dat K-pop, is dat echt gaande jaren altijd een ding geweest daar? Ja, al is het wel iets. Toen ik daar dus woonde, dat is dus al een tijdje terug, was het niet zo gelikt hoor. Ik bedoel, nu heb je inderdaad al die, zoals Blackpink of BTS, Big Bang. Dat zijn allemaal van die super gelikte bands met iedereen die dezelfde pasjes doet, allemaal goed uitzien. Zo'n ST Wannabe, dat is dus echt wel super lang geleden. Dat zijn gewoon drie jongens zonder make-up. Die zijn niet heel erg knap, die doen ook geen dansjes. Dat was dan echt uit de jaren 2000. Dus het is wel iets wat gaandeweg... zich zo ontwikkeld heeft. Ik denk ook gewoon, synchroon met de muziekindustrie misschien ook, dat het allemaal wat gelikter wordt. Je hebt natuurlijk in Europa had je ook die zoiets als de Spice Girls of in Amerika heb je ook heel veel van die boybands gehad of One Direction. Ja, ik ben wat dat betreft misschien niet helemaal in de boybands, maar dat ze hier overal in de wereld ook wel opkomen. Ik denk dat dat wel gaandeweg veel gelikter inderdaad veel meer miljoen is gestopt. Ook omdat het omdat bedrijven zien dat het aanslaat in de landen eromheen. Dus eerst Japan en dan China. En dan gaandeweg gewoon ook meer geld erin pompen. En dan krijg je inderdaad dat soort gelikte bands. Dus het is wel echt in ontwikkeling geweest. Ja, voor de mensen die even niet weten wat K-pop is, dat is Koreaanse popmuziek. Dus eigenlijk alle popmuziek wat uit Korea komt. En grotendeels zijn dat vaak groepen, inderdaad. Zoals de Spice Girls-achtig. Alleen dan in Korea. Ik mag ze eigenlijk niet vergelijken, vind ik, Sanga. Maar om het een beetje overzichtelijk te maken voor de mensen die het dus niet kennen. Kun je dat perfect een beetje vergelijken met bijvoorbeeld de Kardashians? Dat zo'n schoonheidsideaal... is dat überhaupt wel gezond, denk je? Nee, ik denk niet dat het gezond is. Al moet ik zeggen, grappig dat je Kim Kardashian noemt. Dat is wel weer een heel ander schoonheidsideaal. Want ik heb het idee dat Koreaanse vrouwen juist een beetje... niet enorme dikke billen of niet enorme grote borsten of voluptueus willen zijn, maar juist heel petiterig en heel slank. Maar dat schoonheidsideaal, dat is er zeker. Dat je er gewoon goed uit moet zien. Ja, je ziet het al als je kijkt naar die K-pop dames of de dames van Blackpink. Er wordt ook gewoon gaat ook ontzettend veel geld in om. Ja, maar er zit toch wel ook wel een schaduwkant toch aan K-pop. Ja. Ja, er waren, ik denk, een paar jaar geleden waren er toch wel drie zelfmoorden van ja, meisjes toch echt, die in een K-pop-band zaten. En van een ervan kwam ook echt naar buiten dat ze die druk wel echt heel, heel hoog vond. Altijd moeten voldoen aan dat perfecte plaatje. Ze moest elke dag echt ons uren trainen om die dansjes zeg maar onder de knie te krijgen. Volgens mij moest ze ook echt op dieet en lijnen. En die fans, die natuurlijk ook gewoon... je hebt natuurlijk hardcore fans die, ja, die bands de lucht in prijzen. Maar de keerzijde is ook dat je gewoon op Twitter of andere online platforms, ja, dat je gewoon ook gewoon hele nare dingen kan zeggen. Ja, net zoals hier. En daar kon ze ook niet tegen. Dus maar daar wel, lijkt het zo dat ze dan minder goed beschermd worden. Ja, het is denk ik meer ja, part of the job. Ja, misschien minder beschermd. Ja, misschien dat ook wel. Ja, dat misschien de managers daar niet zo goed op letten voor op hun psychische welzijn. Dat ze ook best wel kunnen. Misschien dat dat in het Westen ook iets wat opener is om over je psychische gesteldheid te praten. Maar absoluut, dat denk ik ook. En je had het net over prestatiedruk. Is dat iets Zuid-Koreaans, prestatiedruk? Ja, dat denk ik wel. Ja, enorm. Ben jij trouwens wel eens in Korea geweest? Of zeker, ja. Ja, ik ben 4 jaar geleden tijdens de Olympische Spelen in Korea geweest. Ah, kijk. Nou, dat als er iets competitief is, dan is het daar natuurlijk ook. Zeker, maar dat was een mooie ervaring inderdaad. Dus, merk ik niks van die Zuid-Koreaanse prestatiedruk. Nee, ook niet op het sportveld? Op het sportveld wil ik wel. Iedereen wil natuurlijk dan winnen. Precies, dus dat merkte ik dan minder. Maar ja, je merkt gewoon wel heel erg dat je ook inderdaad met die K-pop artiesten die dus vaker zeggen dat ze last hebben van prestatiedruk. Dan kun je je afvragen, zit dat dan toch meer in de cultuur ook? Dat je familie dat wellicht van je verwacht? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat Korea... Dat duikt wel weer heel ver de geschiedenis in. Maar ik denk dat Korea van oudsher best wel een onzeker land, ik weet niet of dat zo kan zeggen, is geweest. Omdat ze zijn, het is een schiereiland, wat zeg maar door grote machten is omringd. Je hebt Rusland, China, Japan. Mm-hmm. In de loop van heel lang geleden, echt honderden jaren terug, is ook constant aangevallen. Als je kijkt naar de meer recente geschiedenis, dan zie je dat ze door Japan, dat ze een kolonie zijn geweest van Japan van 1910 tot 1945. Daarna is de Koreaanse oorlog geweest van 1950 tot 1953. Ze komen en daarna was het land gewoon super arm. Echt gewoon zo arm als wat je tegenwoordig misschien een ontwikkelingsland zou noemen. En dat land is zeg maar van, ja, in twee generaties is het gewoon gegaan naar een land zoals het nu is. Dus die drive om, ja, niet meer zo arm te zijn als vroeger. Om echt gewoon er iets van te maken. Om niet zeg maar het onderspit te delven tegen al die grote machten om hem heen. Ik denk dat het gewoon heel diep zit. Van we moeten wel, anders worden we opgegeten. Een beetje dat idee. Dus, en het is van generatie tot generatie eigenlijk overgegeven wellicht. Absoluut, absoluut. Zo van, je moet gewoon. Het is een kwestie van overleven. En dat zit zo diep. Het zit gewoon in gewoon het land, maar inderdaad ook gewoon in families. Families willen gewoon hun kinderen naar de beste universiteit sturen. Als je rondloopt in Seoul, zie je ook al die hakwans, al die bijlesscholen, waar gewoon die kinderen enorm worden geprept voor een examen. Mensen willen gewoon bij een goede baan, bij een grote bedrijf als Samsung werken. Al wordt dat bij de jonge generatie wel wat minder, hoor. Die willen ook niet meer die stress en die verwachtingen. Mm. Maar je merkt nog wel, als je er rondloopt, dan merk je toch wel die energie, die druk. Dat voel je al als je op straat rondloopt, vind ik. En hoe voel je dat dan? Waaraan voel je dat? Ja, toch die bepaalde bus. Als je daar rondloopt in Seoul, iedereen is gewoon bezig. Iedereen loopt ergens naartoe. Iedereen is druk. Mensen hebben geen tijd voor een praatje. Als je hier in Nederland, dan kan je gewoon een beetje sokken naar de bakker, ik zeg maar wat. En dan praat je gewoon met een wildvreemde over Squid Game of iets anders. Maar daar is dat gewoon niet. Iedereen is zo jachtig en zo op weg ergens naartoe. Dat is, het geeft ook energie, hoor. Want je gaat zelf natuurlijk ook een beetje mee. Maar het is natuurlijk op een gegeven moment een uitputtingsslag. Heb je dat zelf ook ervaren, zongen? Ja, toen ik daar woonde, was ik in het begin was ik gewoon helemaal wow, echt helemaal van wow, wat is dit? En dan zit je in een soort van adrenaline rust, toch wel constant, omdat ja, gewoon het tempo in die hoofdstad is gewoon zo hoog. En ook de familie die dan toch best wel inderdaad, kijk, ik was dan het nichtje uit Nederland. Maar ik had het idee dat zussen van mijn moeder dan zich toch een beetje verantwoordelijk voelde. Dus die checkte af en toe wel hoe het ging. Dus op de een of andere manier had ik daar dan ook een soort van verwachtingsdruk van dat het goed moest gaan, dat ik geld moest verdienen, dat het dat ik op mijn eten lette, enzovoort, enzovoort. Maar in het begin was dat, ga je helemaal mee in energie. Maar na een paar jaar, ik werd wel ook wel heel moe hoor. Gewoon heel moe. Dus dat je het idee dat je gewoon niet kan ontspannen of zo. En dan zat ik daar maar tijdelijk, hè, 3 jaar. Maar ik dacht wel op een gegeven moment, waar hou je dit vol? Terwijl je roots natuurlijk gewoon in Korea liggen en je natuurlijk ook gewoon door Koreaanse ouders bent opgevoed. Dus dan zou je denken dat niet heel veel anders is, toch? Ja, ik denk dat het in Korea wel een tandje erger is. Mijn ouders zeggen soms heel, heel aardig tegen ons van, als jullie in Korea hadden gewoond, hadden jullie nooit naar een goede school, enzovoort, enzovoort. Het is niet zo aardig van ze, maar ze wilden altijd ermee zeggen van, in Korea is het niet zoals in Nederland. In Korea is het zo, zeker in het Korea waarin zij zijn opgegroeid, is het zo, je moet vooruit, je moet nummer 1 worden. Dat is gewoon die druk is veel groter dan in Nederland. In Nederland hebben wij het, in die zin van veel relaxter. Ik bedoel, dan ga je naar een universiteit, maar je hoeft niet per se naar die universiteit. En je hoeft ook niet 10 op je eindlijst te hebben van het VWO om naar een goede universiteit te gaan. Dat heb je in Korea ook. Dat je eindexamen heel erg gebonden is aan welke universiteit je gaat. Hoe beter je cijfers, hoe beter de universiteit. Heb je hier niet gelukkig. Dat is wel heel erg verbonden ook wel met de Oost-Aziatische cultuur, denk ik toch wel. De prestatiedrang en toch een voorbeeld zijn voor je familie ook. Ja, herken jij het ook? Ja, ik herken dit wel. Het stukje over de hoogste universiteit moeten behalen. Ik ben zelf natuurlijk vanuit de Japanse moeder dan opgevoed. Maar ik moest mijn HAVO nog een keertje overdoen. En dat was echt schandalig in Japan. Dus mijn opa en oma waren er absoluut niet trots op. Maar goed, ik zeg altijd, kijk hoe het nu is afgelopen. Volgens mij is het best wel prima. dat zit echt heel erg in, denk ik toch wel in. Ik kan spreken vanuit Japan dat ook wel daar heel erg speelt. Ja, nee, absoluut. En ik denk dat het dan ook wel dubbel is dat als je dan Koreaanse of Japanse roots hebt, dat je dan in het land van je moederland heel erg competitief bent. Maar neem je je familie mee naar een ander land, zoals Nederland, dat misschien dan nog een extra draai krijgt. Nog een extra squeeze. Dat je dan misschien, al wordt het niet helemaal uitgesproken, nog de verwachtingen misschien toch nog iets hoger zijn. Ja. Omdat de Koreaanse familie meekijkt of je Japanse familie. Ja. Dus daar zit ook weer een gek twistje aan, vind ik dan. We duiken dit uur in Zuid-Koreaanse cultuur dus. Dit uur, ik zei cultuur volgens mij. Want waar komen die populaire series als Squid Game nou eigenlijk vandaan? Heb je een vraag voor Zuid-Korea-kenner Sangha Jo? Bel dan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. En Sangha, ik heb een plaat voor jou doorgekregen. Van jou doorgekregen. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Oh, is het Timeless van ST Wannabe? Zeker weten, ja. Yay. Ja, dat is ook gewoon nostalgie, hoor. Dat draaiden ze toen de hele tijd in warenhuizen, in winkels. Je zag ze op tv, in de karaokebars kon je natuurlijk al die liedjes zingen. Dus voor mij is het wel een beetje, voor mij is dat liedje, doet me dan toch heel erg denken aan je tijd in Korea. Ja, dus ook een K-pop band van 16 jaar geleden ongeveer. 16 jaar geleden, oh jeetje, als je het zo zegt. Ja, 16 jaar geleden alweer. Ja. Nou, misschien wel het begin van de K-pop sensatie waar we nu allemaal mee te maken hebben. Ik ga hem draaien, Sangha. Ik kom zo bij je terug. Dankjewel. SG Wannabe met Timeless op NPO Radio 1. 좀 살아가다 보면 한 번은 날 찾을지 몰라. 난 그 기대 하나로 오늘도 힘겹게 버틴 걸. 난 참 기억력도 좋지 않은데 왜 너의 관한 건 그 사소한 추억들까지도 너를 잊을 순 없지만 붙잡고 싶지만 이별 앞에서 할 수 있는 건 좋은 기억이라도 남도록 편히 보내주는 일. say goodbye. 어쩜 살아가다 보면 한 번은 날 찾을지 몰라. 난 그 기대 하나로 오늘도 힘겹게 버틴 걸. 부디 하루빨리 좋은 사람과 행복하기 SG Wannabe met Timeless op NPO Radio 1. Ja, we duiken dit uur in de Zuid-Koreaanse cultuur. Want waar komen die populaire series allemaal vandaan? Heb je een vraag voor Sangha-yo? Bel dan naar 0800-1121 of app dus via de NPO Radio 1 app. Welkom terug, Sangha. Hoi. Heb je genoten? Ja, boe. Leuk, superleuk. Heerlijk zo vroeg in de ochtend. Wat vond jij er nou? Nou, ja, je merkt wel dat het de wat oudere K-pop is. Nee, maar het is nostalgie, denk ik. Ik voel het een beetje nostalgisch. Is ook, ja nostalgisch. Ik moet dan ook wel weer lachen nu ik het zo hoor. Denk ik, oh, ik hoor ineens een Engels zinnetje. Van never say goodbye, dus dat vind ik dan ook wel weer grappig. Allemaal Koreaans en dan ineens... Dat is echt iets voor K-pop ook, hè? Dat ze soms hier en daar wat Engelse woorden in stoppen om het toch wat herkenbaar te maken voor de internationale fans. Je kon dus ook bellen via 0800-1121. Dat heeft ook Wouter gedaan. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mike. Ik had een vraagje. Ik ben toen Guus Hiddink bondscoach was van Zuid-Korea, ben ik een beetje het Koreaanse in het begin even zitten volgen. Maar wat mij wel opvalt is zeg maar dat die Park en die Lee, zeg maar, die naar PSV verkast, zijn hele sympathieke en leuke gozers. Niks, geen druk of niet uit de hoogte. Maar ik vroeg me dan wel af, hoe ver is eigenlijk het Koreaanse voetbal nu, zeg maar, verder ontwikkeld, zeg internationaal maar. Gezien. Ja, want je hoort niet zo heel veel meer ervan. Nou, dan gaan we even vragen aan Sangha. Oh jee, een voetbalvraag. Help. Ja, dat is een hele goede. Ik weet wel dat vroeger inderdaad best wel wat sterspelers uit Korea naar inderdaad PSV gingen. En naar Engelse voetbalclubs. Ik denk ook mede inderdaad door dat was in 2002 volgens mij al, dat wereldkampioenschap dat Hiddink daar zat. Maar daarna is denk ik inderdaad wel een beetje doodgebloed. Ik weet nog wel dat er een heel jonge Koreaanse speler bij FC Groningen zat. Ook inderdaad een heel bescheiden jonge jongen. En die had trouwens heel erg heimwee, dat weet ik ook nog. Maar ik ken inderdaad heel weinig andere Koreaanse spelers die hem zeg maar zijn gevolgd zoals toen. Dat echt van die bekende spelers hier waren. Dat is inderdaad wel een beetje afgezakt, helaas. Jammer, hè, Wouter? Ja, maar het was ook gewoon een ploeg die echt voor elkaar werkte. En die samenhorigheid en ook gewoon die openheid. Want ik ben toen ook wel eens bij PSV geweest bij de training wezen kijken. En ook wel eens gewoon een praatje van hoe is het en in het Engels dan. Maar ook gewoon net zoals jij en ik, zeg maar. Gewoon niet uit de hoogte, gewoon open en heel spontaan, zeg maar. En dat mis ik dan bij heel veel andere bekende voetballers, zeg maar. Nou, Wouter, leuk dat je belde. Is goed. Hey, fijne vakantie. En ik spreek je over een paar weken alweer. Helemaal goed, Wouter. Tot ziens, hè. Is goed. Doei, doei. Joe, joe. We duiken dit uur in de Zuid-Koreaanse cultuur. Dus heb je een vraag voor Zuid-Korea-kenner Sangha? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Er is ook anoniem een berichtje gekomen, Sangha. Hoe is het leven in Korea voor mensen die bij LGBTQ+ of queer horen? Oh jeetje. Ik denk dat het nog wel een beetje lastig is. En hoe komt dat? Ik denk dat, ja, omdat het toch nog best wel een traditionele samenleving is. Zeg maar, ja, K-pop. Je zou denken als je al die K-pop video's ziet, dat mensen heel erg open ook over hun seksualiteit zijn. En androgyne mannen ook, best wel natuurlijk. Androgyne mannen, ja, nee, absoluut. Ja, heel zacht, heel toegankelijk. Mm-hmm. Maar ik denk als je daar inderdaad als homo of lesbienne daar woont, ik denk niet dat, laat ik het zo zeggen, dat Koreaanse homo's of lesbiennes daar niet heel makkelijk voor uitkomen. Omdat het nog best wel een traditionele samenleving is. Hoewel dat steeds meer verandert, hoor. Absoluut. Dat mensen, het standaard is toch nog steeds trouwen. Als je jongen bent, een gezin. Niet samenwonen. Zullen heel veel jongeren ook nog wel samenwonen voordat ze gaan trouwen. Maar dat is ook niet zo normaal of gangbaar zoals hier. Ook dat verandert heel erg. Ik denk dat daar dat het heel erg wordt verzwegen. Maar dat bijvoorbeeld zo'n K-pop, dat wat je zegt, dat androgyne of een beetje dat blote, dat dan weer wel geaccepteerd is. Daar dan wel, maar in de samenleving steeds minder. Dus ik moet wel heel eerlijk zeggen, en dat is natuurlijk gewoon best wel jammer, hoe moderne maatschappij ook is, gewoon qua technologie, dat zeker, dat er heel veel waarden gewoon nog best wel, ja, van vroeger zijn. Van vroeger misschien in Nederland. Dus wat betreft cultuur, in de zin van de K-pop of de Korean Wave, dus alles wat met K-pop, films en dat soort dingen te maken hebben, die heeft dan best wel een ontwikkeling gemaakt. Maar als het gaat over de maatschappelijke problemen of gedachtegangen, dat dan nog best wel stroef gaat eigenlijk. In het land. Ja, dat hoppelt er wel een beetje aan. Ja, nou ja, absoluut. Dat hoppelt er wel een beetje achteraan. Ook gewoon nog wel de positie van vrouwen. Het verandert allemaal, hoor. En nu, er zijn gewoon zoveel veranderingen. Ook jonge vrouwen van tegenwoordig, die willen ook echt niet meer huisje, boompje, beestje. Die willen niet kinderen, ook omdat het onderwijs daar gewoon heel erg duur is. Maar dus het er verandert heel erg veel. Maar toch vind ik nog steeds wel dat het redelijk toch nog wel conservatief is. Toch wel. Ja. Ja. Wat me trouwens ook opviel in Squid Game, dat is natuurlijk een populaire serie die waar we dus de afgelopen weken enorm veel over hebben gehoord. Daar zit dus ook de hoofdpersoon die je dan volgt, die woont dan bij zijn moeder. Is dat gebruikelijk in de Zuid-Koreaanse cultuur ook? Nee hoor, wat dat betreft, dat die jongen nog zo bij zijn moeder woont, dat is dan. Een man was het gewoon, hè, van 50 ongeveer. Ja. Ja, dat is, dan merk je ook wel een beetje dat het een soort van klaploper is. Omdat die moeder ook nog gewoon voor het geld zorgt. Hmm. Dus wat je wel ziet, maar dat is ook wel van lang geleden, is dat zonen hun ouders opnemen. Dus wij hier in Nederland brengen dan hun ouders dan nog naar een verpleeghuis. Hè? Maar daar in Korea is het nog wel zo dat kinderen hun ouders opnemen. Maar hier in Squid Game zag je dat, ja, die moeder nog steeds die man verzorgde in huis. En dat die man inderdaad, nou, die is dus blijkbaar niet getrouwd. Want als je getrouwd bent, dan woon je natuurlijk met je gezinnetje in een ander huis. Dus je zag daaraan al van, oh, die man is een super loser. Ja, bepaalde stereotypen zie je dan eigenlijk ook, hè, in Koreaanse soaps. Ja, nee, absoluut. Maar je ziet dan wel in één oogopslag van, hè, zo is de situatie van de man. Hij woont nog thuis, hij heeft geen gezin. Hij is al oud. Dan krijg je gewoon een stempel. Suf. Hey, en je had net over dat het in de Koreaanse cultuur normaal is dat je je ouders dan opvangt, moeten we dat zo zeggen. Hoe zit dat bij jou? Want ja, je ouders wonen gewoon in Nederland. Ben je bereid om je ouders dan thuis te ontvangen? Ha, ik ben niet de zoon. Ik heb de zoon. Ja, het is niet de dochter. Het is de zoon die dan de ouders opvangt. Maar ik zeg, dat is echt wel van vroeger hoor. Echt tegenwoordig, de jonge mensen van tegenwoordig, die doen dat niet meer. Dus het is wel iets van wat van lang geleden nog wel bestaat, maar ook niet meer zo heel veel hoor. Maar in dit geval zou mijn broertje, mijn 8 jaar jongere broertje, die zou dan mijn ouders in huis opnemen. Ja, hoef je niet met je partner erover te praten. Nee, je ziet dan. Nee. Dus mijn schoonzus, dus de vrouw van mijn broer. Ja, hoe zou die daar tegenover staan? Nou, je kan je er wel iets bij voorstellen. Maar dat zijn wel van die dingen. Je ziet dat ook wel terug in die soaps trouwens. Om toch even een brugje te maken naar die Koreaanse dramas. Dat gaat ook wel vaak over inderdaad families of zoons die hun ouders in huis hebben opgenomen. En wat hun. Ja, vrouwen daar wel niet van denken, want uiteraard kunnen die schoondochters dan niet zo goed door één deur met de schoonouders. Dus dat levert natuurlijk ook fantastische series op. Maar hier in Nederland, mijn ouders verwachten niet dat mijn broer hen in huis opneemt hoor. Nee, absoluut niet. We duiken dit uur in de Zuid-Koreaanse cultuur. Ja, het zou wat zijn. Want waar komen die populaire series allemaal vandaan? En de muziek ook. Heb je een vraag voor Sanghae Jo? Bel dan naar 0800-1121 of app naar de NPO Radio 1-app. We gaan luisteren naar Taeyeon met Weekend. Het nummer is geschreven door een Nederlandse vrouw, Willemijn May. Maar gezongen dus door een enorme grote K-popster uit Korea. En nu dus op NPO Radio 1. Taeyeon met Weekend. Sorry, 귀에 윙윙윙 맴도는 나를 재촉하던 눈이 끝없이 일어나 치즈케이크 안에 유리 컵컵컵 안 가득 내린 컵컵 커피 한 잔 아이스로 할래 아주 여유롭게 문득 시계를 보니 벌써 시간은 12시 그래도 아주 느긋해 내가 나의 하루를 조립해보려 해 너는 no no stress 고민 안 할래 Move it right left right 내 맘대로 가본 적도 없는 길 뭐가 있든지 I don't need the map when I roll the street 이어가더는 이어도 for a little fun Guess up up up 좀 더 올라가 한쪽 길 모퉁이 따라 맘대로 자라 작은 짐 두고 왔네 작은 짐 골목길 끝을 돌아 만나게 될 기분 좋은 서프라이즈 또 설레임 두근두근 온종일 하루 종일 고소한 향기의 커피숍 눈에 들어오는 예쁜 옷 Do it for the weekend Do it for the weekend 맘에 들어오는 걸 떠는 망설임 Theo met Weekend. En geschreven dus door de Nederlandse Willemijn Mee. We duiken dit uur in de Zuid-Koreaanse cultuur. Want waar komen die populaire series allemaal vandaan? En de muziek vooral. Heb je een vraag voor Zuid-Korea-kenner Sangayo? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Ja, Sanga, welkom terug. Hi. Hoe gaat de Koreaanse overheid eigenlijk om met cultuur als gemeengoed? Ja, in de jaren 90 was het, tot de jaren 90 eigenlijk, was Korea nog best wel gesloten. Ik geef er even een historische draai aan hoor. En waren er vooral militaire presidenten aan de macht. En pas in 1993 was zeg maar de eerste burgerpresident zeg maar aan de macht. En waarom zeg ik dit? Omdat vanaf toen het land zich ook wat meer begon te openen. Daar kwam in 1997 een hele grote financiële crisis overheen. Staat los van elkaar hoor. Waardoor Korea zich een soort van genoodzaakt zag het land verder te openen. Naar buitenlandse investeerders. Naar invloeden ook van buitenaf. En je ziet dat vanaf toen ook bijvoorbeeld allerlei quota om de Koreaanse cultuur te beschermen. Want daar lag daarvoor nog best wel de focus op van eigen films eerst, zeg maar, ook in de bioscoop. Dat werd een beetje losgelaten. Mm. Dus je zou kunnen zeggen dat vanaf die tijd de Koreaanse overheid alles zeg maar liet stromen. Maar daarvoor had de overheid best wel een sterke hand in om bijvoorbeeld Koreaanse films te subsidiëren of voorrang te geven in de bioscoop. Ook een beetje om het tegenwicht te geven tegen de Hollywoodfilms die het land binnenkwamen. Er heerste toen ook nog best wel een anti-Amerikaanse sentiment. Dus dat was daar ook aan gebonden. Maar de Koreaanse overheid, die is best wel promoten. Ja, die promoten Koreaanse cultuur toch ook wel actief. Die zijn natuurlijk super blij met de populariteit van K-pop en die soaps. Want dat brengt ook wel weer geld in dit laadje. En maakt Korea in die zin ook wel weer bekend in andere delen van de wereld. Waardoor misschien mensen weer naar Korea willen op vakantie. Ja, nu met corona natuurlijk wat minder. Koreaanse spullen kopen. Dus ik kan me voorstellen dat de Koreaanse overheid wel heel erg nu erg in haar handjes knijpt. En waarom was er een anti-Amerika sfeer in het land? Ja, ik denk toch ook wel omdat in het begin, dus na de Koreaanse oorlog tot 1953... die trouwens door de Verenigde Naties en eigenlijk lees de Verenigde Staten toch wel is beëindigd. Dat daarna, na de Koreaanse oorlog, zijn er heel veel Amerikanen in Korea gebleven om het land te helpen opbouwen, maar ook om het land te helpen besturen. En toen is eigenlijk die tweedeling tussen Noord en Zuid een soort van definitief geworden. Maar Amerika en Korea zijn heel erg aan elkaar verbonden. In het begin toch ook heel erg als, ik zeg maar zo, als het redder. Ik weet dat de generatie van mijn ouders, die zijn gewoon heel blij dat de Amerikanen in Korea zijn gebleven. Omdat ze anders communistisch zouden zijn geworden. Gruwel, gruwel. Dus de generatie van mijn ouders zijn denk ik heel positief tegenover Amerikanen. Maar ik denk hoe rijker het land werd, dus ook economisch, maar ook qua export. Ze exporteerden ook best wel veel. Kreeg Korea ook steeds meer zelfvertrouwen. Dus die jongere generatie die dacht ook op een gegeven moment, waarom zijn we zo gebonden aan Amerika? En dan waren ze dus nog steeds. Er zijn zelfs ook fysiek nog Amerikaanse soldaten in Korea, ook om de Noord-Zuidgrens in elkaar in de gaten te houden. Maar vooral onder jongeren groeide er steeds meer zo'n anti-Amerika gevoel van, hallo, wij kunnen toch ook alleen, van wij zijn toch niet jullie hulpje. Dus in die zin zijn er wel eens een beetje van die golven van anti-US-sentiment geweest. En dat is nu wel anders, toch? Ja, dat is nu wel anders. Ook omdat heel veel Amerikanen nu weg zijn. Maar ook omdat Amerika ook anders tegen Korea kijkt. Ik denk dat ze vroeger inderdaad dachten van wij zijn hier de redder. Dat wat in een bepaalde opzicht ook echt zo is geweest. Ze hebben het land wel helpen opbouwen. Maar nu is het kind zeg maar groot. En die is gewoon ook gewoon heel goed gegroeid. En ook heel machtig geworden. Dus de verhoudingen zijn ook heel anders. Korea heeft in die zin Amerika ook veel minder nodig. Maar misschien zelfs helemaal niet. Ja, er is ook een vraag gekomen via de app van Julie. En die zegt, wordt Hollywood beïnvloed door het succes uit Zuid-Korea? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat als je kijkt naar Hollywood films, zie je ook, gewoon heel simpel, zie je ook gewoon ook wel Koreaanse sterren terugkomen. Die man die in Squid Game speelt, of een grote spoiler misschien, Lee Byung-hun. Die man met die neusvleugels omhoog. Die speelde ook in... Ik weet niet wie je dan specifiek bedoelt, maar... Oh. Nou, die speelt een grote rol uiteindelijk in Squid Game. Nou, ik kan me niet voorstellen dat mensen het niet hebben gezien. Maar best wel belangrijke acteur in die film. Ja, die speelt ook allemaal in Hollywoodfilms. Ja. En zo'n film als... wat nu volgens mij ook een Netflix-serie is, Snowpiercer. Dat is ook gemaakt in samenwerking met Hollywood. Er zijn best wel veel Amerikaanse Koreanen in Amerika, net zoals ik. Ik ben opgegroeid in Nederland. Er zijn natuurlijk ook heel veel Koreanen die in Amerika zijn opgegroeid. Die hebben ook een netwerk, die hebben ook carrières en connecties. Dus ik denk absoluut dat die zijn beïnvloed. En ik denk ook wel dat die, zeker met al die populariteit van de Koreaanse films, dat ze daar misschien ook wel naar kijken. Van hoe zullen wij dat doen? Dus ja, het beïnvloedt het zeker, denk ik, ja. Frits heeft ook nog gereageerd. Hij zegt, denk je dat de Koreaanse cultuur binnenkort misschien de westerse / Noord-Amerikaanse cultuur inhaalt? Haha. Nou. Inhalen weet ik niet. Inhalen, ja, misschien wel. Misschien, het zou wel mooi zijn. Ik denk, als je kijkt naar gewoon puur oppervlakte, Korea is niet zo'n heel groot land. Het is een schiereiland. Ja, er wonen 50 miljoen mensen. Het is in die zin qua oppervlakte niet te vergelijken met de Verenigde Staten. Daar heb je dan ook gewoon met zo'n groot land, ook gewoon met heel veel resources, heel veel mensen, heel veel talent. Heb je natuurlijk statistisch iets meer kans op, op enorme uitwassen, positief en negatief. Ik denk, het zou wel mooi zijn. Ik denk wel dat Korea in artistiek opzicht, nou ja, dat merk je nu ook wel, in bepaalde opzichten Amerika kwalitatief wel voorbij streeft. Helemaal inhalen. Ja, het zou mooi zijn, hè? Het is wel een lastige klus, lijkt me. We hebben het trouwens ook nog over gehad dat veel producties zoals Squid Game en Parasite best wel maatschappijkritisch zijn. Is de Koreaanse overheid dan ook wel trots op het succes? Ja, dat vind ik wel een goeie. Ja, ik denk dat het wel dubbel is. Enerzijds dat ze super blij zijn met het succes. Hè? Een Oscar en nummer 1 op Netflix. Dus ja, enerzijds super trots. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat de overheid denkt van ja, nou krijgen. Ik bedoel, je zei het zelf in het begin al, of een luisteraar, van dit is wel een apart beeld wat ze van Korea voorgeschoteld krijgen. Dat is natuurlijk ook een beetje. Want die kritiek, die is niet mals. Dat zie je wel door die films heen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als je optelt en aftrekt, dat de baten hoger zijn. He, die populariteit, het image van Korea, van kijk eens hoe goede films wij maken en wat een interessant land wij zijn, dat dan toch net zwaarder weegt, het economische succes. Er wordt trouwens ook gezegd dat het een politieke strategie is van Zuid-Korea om cultuur wereldwijd te verspreiden, maar daar was jij het niet mee eens, begreep ik. Nee, ik vond het echt zo een beetje, ja, ik heb zelf geschiedenis gestudeerd en dan weet je dat de gebeurtenissen die er dan zijn, dat je achteraf natuurlijk stop je het in een mooi verhaal en dan zie je de rode lijn en dan zie je een duidelijke richting. Maar op het moment zelf, ja, dan doe je maar wat, bij wijze van spreken. Ik denk wel dat, tuurlijk, de Koreaanse overheid heeft wel heel bewust gestuurd, zeker in de beginjaren, op die cultuur van laten we dat promoten, laten we dat behouden. We zijn blij dat het in Japan en China zo goed doet en we zijn super blij dat het in het Westen ook zo goed doet. En het heeft absoluut, de overheid heeft zeker een duw gegeven en zeker ook economisch qua geld. Maar dat er zo'n enorm plan zit. We gaan nu eens besluiten dat de Koreaanse pop en Koreaanse films dat heel goed gaat doen. Dan ga je toch een beetje heen, denk ik, over dat die films gewoon heel goed zijn. En dat er toch ook wel wat Koreaanse talent is die muziek maken en schrijven en ook gewoon de smaak van de consument. Ik bedoel, het is niet zo dat als je dat besluit dat iedereen dat dan ook echt mooi vindt. Dus op het moment dat ik zoiets lees, denk ik, ja. Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Het is niet zo dat een of andere politbureau of Noord-Koreaanse staat besluit van zo gaat het gebeuren en that's it. Ja. Er zijn zoveel andere factoren. Hey, Sanga, nog even een korte vraag. Hoe ontwikkelt de Koreaanse golf verder, denk je? Is het een hype of een blijvertje? Ik denk wel een blijvertje. Ja? Ja, juist omdat het zo... Ja, het heeft toch tientallen jaren geduurd. Dus het is niet van de ene dag op de andere. Het heeft echt 20 jaar misschien zo'n aanloop. Dus die aanloop is zo lang en het gaat zich zo wortelen. En ook zeker met internet en die streamingsdiensten. Het is voor iedereen toegankelijk. En mensen die het zien, die vinden het leuk. En die gaan dan toch kijken naar het land. Ik denk dat het echt absoluut een blijvertje is. Dus we gaan nog veel van ze horen, denk je? Absoluut, ja. Heb je nog een tip voor de luisteraars? Wat moeten we nog zien? Dan ga ik toch naar een heel oude film. My Sassy Girl, ken je dat toevallig? Dat is ook een Koreaanse film. Ken ik niet. Dat is zo grappig. Ja, misschien is de humor nu een beetje uit de tijd, maar het is echt heel geestig. Ik kon hem alleen niet vinden op Netflix. Maar het gaat over een jongen die een meisje ontmoet. En daar gaandeweg verliefd op wordt. Maar dat meisje is best wel een beetje gemeen tegen hem. Dus ze komen in allerlei rare situaties terecht. Maar het is een hele vrolijke, opgewekte film. Een sassy girl dus, uiteindelijk. Ja, precies. Zuid-Korea-kenner Sang-ha-yo, dank je wel. Graag gedaan. En we spreken elkaar wellicht ooit weer. Yes. Dit was Gaan Alweer voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit Rauna Kadari hier weer om 4 uur voor je klaar. Ik ga even lekker van mijn vakantie genieten. Dus ik spreek je weer eind december. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je nog een hele fijne dag. Tot snel. NPO Radio 1.